Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Лічаныя дні застаюцца да калядаў і новага году. На плошчах гарадоў, у крамах, офісах ўжо зіхацяць святочныя елкі, ім радуюцца і дзеці, і дарослыя. А вось гісторыя ўпрыгожвання цацкамі хвойных дрэваў дагэтуль цьмяная. Пра яе загадкі напярэдадні святаў мы гутарым з доктарам філалагічных навук, этнакультуролагам Тацянай Валодзінай. Тацяна, няўжо ў хроніках, летапісах, дакументах няма дакладных звестак, калі ўзнік і адкуль паходзіць усімі любімы звычай упрыгожваць ялінку? Сапраўды, хацелася б гэта ведаць. Але і да гэтага часу працягваюцца спрэчкі, дзе і калі упершыню была дакументальна зафіксаваная ўстаноўка каляднай елкі. Мы ж маем сціслыя згадкі пра падобную цырымонію недзе напярэдадні 1510 году ў Рызе. Дэталяў, праўда, вельмі мала, але напісана, што пасля свята дрэва было спалена. Іншыя пішуць, што калядная традыцыя ўпрыгожвання елкі ўпершыню з'явілася ў французскім Эльзасе. Але часцей у якасці першай каляднай елкі навукоўцамі прапануецца тая, якую ўсталяваў у сябе ля дома на рашство славуты нямецкі рэфарматар Марцін Лютэр. Лютэр не ўказаў дакладнага году гэтай падзеі, але яна таксама адносіцца да пачатку 16 стагоддзя. Усё ж пытанне першай елкі ў Еўропе мае значнае турыстычнае, а раз турыстычнае, то і эканамічнае значэнне. Цікавы факт хацелася б агучыць. Напярэдадні новага 2011 году паміж Рыгай і Талінам разгарэўся сапраўдны дыпламатычны канфлікт у пытанні елачнага першынства. У эстонскіх даследчыкаў знайшліся аргументы на карысць таго, што ў Таліне елку ўсталявалі на 400 гадоў раней за рыжскую, гэта значыць яшчэ да першай узгадкі самога гораду у 1154 годзе. Мэр Рыгі ахарактарызаваў сітуацыю як елачную вайну і паабіцаў знайсці годны адказ агрэсару. Але ў любым разе зразумела, што карані звычаю ўпрыгожваць елку сягаюць у еўрапейскае сярэднявечча. Таксама звычай мае повязь, як я разумею, з фігурай Марціна Лютэра. Ці не азначае гэта, Тацяна, што звычай уласна хрысціянскі? Усё ж шматлікія крыніцы паказваюць на тое, што навагоднія шанаванне елкі распачалося ўсё ж на тэрыторыі Германіі, дзе елка ў часы паганства атаясамлялася з сусветным дрэвам. Менавіта тут, у старажытных германцаў, яна стала спачатку навагоднім дрэўцам, а пазней сімвалам рашства. Прынамсі, даследчыкі самае даўняе пісанне звычаю ісці на Новы год у лес па ялінку адшукалі менавіта ў германскіх народаў. Ну а пасля хрышчэння звычай і абрады, звязаныя з ушанаваннем елкі, сталі набываць безумоўна хрысціянскі сэнс. І яе ўжо выкарыстоўваюць як дрэўца рашства. Але чаму менавіта елку, а не прыкладам бярозу, ушаноўвалі і ушаноўваюць? Бо яна вечна зялёная, як у той загадцы беларускай, зімой і летам адным цветам. І сімвалізуе прастоя вечнасць, бясконцасць жыцця. У снягі і віхуры сёння нагадвае пра хуткую вясну, ну і непазбежнасць перамогі лета над зімою, жыцця над смерцю. Не пужайце, Тацяна, бо ў мяне ўзнікае найпершая асацыяцыя з пахавальнай абраднасцю, бо ж і да сёння на дарогу перад нябожчыкам кідаюць яловыя галінкі, елку аздобляюць жалобныя вянкі, на вёсках на грузавіках ставяць, калі вязуць труну, гэтыя самыя елкі. Наколькі ўвогуле можна праводзіць такую аналогію пахавання і такое радаснае вясёлае свята? Усё ж гэтая аналогія відавочная. Менавіта елка ў балтаславянскай традыцыі лічыцца за дрэва, звязанае са светам памерлых. Так, это звязваецца ў першую чаргу з той жа вечнай зелянінай елкі, што не магло не асацыявацца з вечнасцю жыцця, з магчымасцю працягу існавання, толькі ўжо ў іншых вымярэннях. Дарэчы, цікава тут зацеміць, што смяротная сімволіка елкі была перанятая савецкай ідэалогіяй, калі менавіта гэта дрэва стала часткай афіцыйных могільнікаў. І найперш ва ўсіх нас на памяці маўзалей Леніна ў Маскве, ля якога былі пасаджаныя серабрыстыя нарвежскія елкі. Но але калі вярнуцца ўсё ж у нашы вёскі, варта сказаць, што елкі ў межах сядзібы не садзілі. Не садзілі, бо найперш яна гэтая елка ёсць смяротным дрэвам. Ну так, але акрамя таго, у жывой прыродзе елка расце ў сырых, цёмных месцах і лічыцца такой вось адмоўнай, нядобранадзейнай. Но ў міфалагічным плане калючасць, адмоўнасць елкі адбілася ў яе сувязі з дэманалагічным светам. Вось калі глядзець на елку, такую класічную елку, то высокі ствол, нізкія калматыя галінкі, самое дрэва, што зрокава займае ўсю прастору ад неба да зямлі, гэта стварала адпаведнае тло для з'яўлення ў народнай фантазіі, ну, каля елкі, рознай нячыстай сілы. І вось гэтае дэманічнае могілкавае дрэва мы нясем у хаты і цешымся з яго ўсе калядныя святы. Вось тут і назіраем мы, як прыродны раслінны аб'ект, стаўшы аб'ектам рытуальным, не раз мяняе свае міфалагічныя значэнні на працягу ўсёй гісторыі і церпіць праўдзівыя ацэначныя трансфармацыі. Побач з такімі дэманічнымі алюзіямі ва ўяўленнях беларусаў гэтак жа пашыранае ўяўленне пра елку як пра дрэва свянцонае. У яе ніколі не аб'е пярун. І таму нават падчас навальніцы раяць хавацца менавіта пад елку. А вось такое яе асаблівую вылучанасць тлумачыць легенда, у якой апавядаецца пра хрысціянскую гісторыю. Калі слугі цара Ірада хацелі забіць немаўлятку Хрыста, то Божая маці, уцікаючы, хавалася пад елку, а дрэва само апускала сваё галлё, каб прыкрыць іх. Менавіта за гэта Бог асвяціў елку ў легендзе і прызначыў заўжды яе ставіць у хаце. А ў іншых месцах расказваюць на вёсках, што праз асвечанасць каляднай елачкі, такую вышэйшую адпачатковую асвечанасць, пасля Новага года яе лепш не выкідаць на вуліцу, але пасекчы і спаліць. Але наколькі я ведаю, елка выкарыстоўвалася не толькі ў смяротна-пахавальных нейкіх такіх абрадах, але і ў вясельным комплексе беларусаў прысутнічае. Праўда, вось гэтая сімволіка вечнасці, сувязі светаў, яна якраз абумовіла не толькі смяротна-пахавальныя, сумныя аналогіі елкі, але і скарыстанне яе ў вясельным комплексе беларусаў. Елачку ўпрыгожваюць у зборную суботу і сімвалізуе яна хараство маладой. А сама гэтая елачка ўяўляла сабой невялічкае дрэўца, нават можа вершаліну альбо нават галінку. Прычым толькі зімой гэта яловая ветачка, а летам у якасці елачкі выступалі галінкі пладовых дрэў, але ўсё адно называліся елачка. Такую елачку і да сёння ўторкваюць у каравай ці ставяць на спецыяльную падстаўку. Такое выкарыстанне елкі упісваецца ў больш агульную ідэю пераходу, асноўную і для вясельнага, і для пахавальнага абраду. Ну і для нашага навагодняга пералому. Ці не азначае гэта, што і беларусы, як і германцы, ставілі елачку на раство з вельмі, вельмі далёкіх часоў? А вось тут і пачынаецца самая загадка. А не ставілі. Калі б мы сёння запыталіся ў найстарэйшых вясковых жыхароў, калі пачалі ставіць елкі, дык пачуем у адказ, што толькі ў пасляваенныя гады. А так да калядаў ці вялікадня, як свято, это вельмі падобныя між сабою святы, бо з іх у розныя часы распачынаўся Новы год. У хаце не елку ставілі, а вешалі саламяных павукоў, што гэтак сама сімвалічна пазначалі калаварот часу. А ў савецкую пару ставілі елку, ўжо не да рашства, як у сярэднявечнай Еўропе, а да Новага году. Паводле даследаванняў, у Рэчы Паспалітай елкі пашырыліся на рубяжы 18-19 стагоддзяў і зноў жа дзякуючы нямецкім пратэстантам. І наогул гэта традыцыя пашыралася з захаду на ўсход. Хоць святкаванне Новага году 1 студзеня было прынятае ў Рэчы Паспаліты яшчэ ў сярэдзіне 16 стагоддзя Стэфанам Баторыем. Але звесткі з тых часоў пра елку пакуль не адшуканыя. Або яе і не было. Ну што тычыцца Расіі, то першыя навагоднія елкі былі ўпрыгожаныя менавіта перад новым 1700 годам, калі вырашана было святкаваць Новы год менавіта 1 студзеня. Ага, значыць, не толькі самавар, а елку прывёз у Расію Пётр I. Ці маюцца звесткі пра гэта, як гэта адбывалася? Ёсць вельмі цікавае даследаванне. Так Алена Душачкіна піша, што ў гэты дзень, згодна з дакументамі, было загадана пускаць ракеты, запальваць агні і ўпрыгожваць сталіцу. Гэта тады яшчэ Масква. Менавіта елкай і гліцай, паставіўшы ўпрыгожанні ад дрэваў і галінаў хваёвых, яловых і ядлоўцавых, вечна зялёных то бок. Так елка, дрэва, звязанае з ніжнім светам, упершыню ў расійскай практыцы апынулася ў шэрагу рытуальных аб'ектаў свята наваліцця. Прычым, згодна з прадпісаннямі Петра I, упрыгожанне з елкі усталёўвалі звонку, на брамах, на вуліцах, нават на дахах дамоў. Елка такім чынам уводзілася як дэталь навагодняга гарадскога пейзажу, а не каляднага інтэр'еру, як сталася пасля. Для цара Петра важны быў эстэтычны складнік, яшчэ не сімвалічны. І нават калі б это быў сімвалічны, то цяжка было б уявіць навагоднюю Маскву 1 студзеня 1700 году з елкамі, што як бы ператварыла яе ў горад памерлых. Ну, натуральна, пасля Петра традыцыя і згубілася. Як гэта згубілася? Сёння ж таксама ў той жа Расіі, як і па ўсім свеце, ставяць на цэнтральных плошчах велічных прыгажунь. На той час згубілася, а вярнулася елка ў Расію толькі на пачатку 19 стагоддзя. І зноў жа дзякуючы пецярбургскім немцам. Засваенне ў Расіі новага рытуалу наогул дзівіць сваёй імклівасцю. Калі ў пачатку 1830-х гадоў пра елку яшчэ казалі толькі як пра мілую нямецкую задуму, дык у канцы дзесяцігоддзя становіцца ў сталіцы шырока вядомай. І толькі з 19 стагоддзя ў Расіі елка набывае хрысціянскую сімвалічнасць. Руская елка, як і на Захадзе, становіцца хрыстовым дрэвам. Але трэба сказаць, праваслаўная царква вельмі доўга ўпіралася, неаднаразова выступала супраць гэтага звычаю. Але ўжо к пачатку 20 стагоддзя елка трывала заняла сваё месца ў дамах багатых гараджанаў, ды не вельмі багатых. Аднак што мы павінны памятаць? Елка – гэта гарадская традыцыя з заходнімі каранямі. У беларускіх вёсках каляды гулялі зусім па-іншаму. Але з прыходам бальшавікоў увесь уклад жыцця змяніўся, напэўна ж, і елка спазнала змену за бальшавікамі. Безумоўна. Пры канцы 20-х гадоў, тожо 20-е стагоддзе, Рашство было аб'яўлена рэлігійным перажыткам. Разам з рашством знікае і елка. Але свята і яго атрыбуту чалавек прагне ў любы час, і ў савецкі прагнуў таксама. І так на зыходзе 1935 году у газеце «Праўда» з'яўляецца нататка кандыдата ў члены палітбюро ЦК ВКПБ Паўла Посташова з лозунгам «Давайте арганізуем да Новага году дзецям добрую елку». І вось так, фактычна па загадзе, дарэвалюцыйны звычай быў нібыта адроджаны. Толькі елка ўжо не называлася каляднай, а навагодняй, альбо проста савецкай. На першы погляд, вяртанне старарэжымнага рытуальнага аб'екта ў эпоху 30-х гадоў можа нават падацца дзіўным, але рэабілітацыя елкі адбылася праз месяц пасля таго, як Сталін вымавіў знакамітую фразу. «Жыць стала лучше, таварыщы, жыць стала веселее». Як лічаць расійскія даследчыкі, елка магла паслужыць рэжыму, вяртаючы людзям звыклыя радасці жыцця. Але елка была не столькі адроджаная, колькі пераўтвораная ў зусім новае свята, што і атрымала выразную фармулёўку – «Навагодняя елка – свята радаснага і шчаслівага дзяцінства ў нашай краіне». Елка насамрэч суправаджае ўвесь календарны год. Нягледзячы на тое, што ўзнікла яна не ў нас, а дзесь на Захадзе, і прайшла такую няпростую гісторыю, у наш час елка прыжылася і становіцца жаданай госцею кожнай сям'і. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.